RMFM.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 dzień sierpnia. Minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o bezpłatnych lekach dla seniorów 65+ i dzieci do 18 roku życia. Zmiany wejdą w życie lada dzień. Nowy kompleks wojskowy powstaje w Olecku. Obecny na miejscu szef MON-u Mariusz Błaszczak podkreślał, że jego lokalizacja jest ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. W Polskim Radiu na dobre rozpoczęły się już przygotowania do narodowego czytania nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Już we wrześniu dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz seniorzy 65+ będą mogli korzystać z bezpłatnych leków. Prezydent Andrzej Duda uroczyście podpisał ustawę, która rozszerza grupę osób uprawnionych do darmowych lekarstw. Ich pełną listę mamy poznać jutro. Joanna Stankiewicz. Do tej pory bezpłatne leki przysługiwały seniorom powyżej 75 lat, kobietom w ciąży i połogu. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że teraz następuje poszerzenie katalogu świadczeniobiorców o miliony osób do 65 roku życia oraz dzieci i młodzież. Dodał, że to ogromne wsparcie polskiej rodziny. Żeby właśnie tym rodzinom, w których pojawia się choroba, w których pojawia się pogorszenie stanu zdrowia, które w związku z tym doznają dodatkowego obciążenia finansowego, ulżyć. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że krok po kroku poprawiamy jakość w służbie zdrowia i los wszystkich polskich obywateli. Rodzice, dziadkowie czy ich dzieci mogą łatwiej skorzystać z tego, co najbardziej potrzebne w służbie zdrowia, z właściwego leczenia. Na liście bezpłatnych leków znajdzie się 3800 preparatów dla seniorów 65+ i 2800 leków dla dzieci do 18 roku życia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak odwiedził nowy kompleks wojskowy w Olecku, gdzie stacjonować będzie pierwsza mazurska brygada artylerii. Szef MON-u podkreślił podczas wystąpienia, że żołnierze będą wyposażeni m.in. w haubice i drony. Naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa Polsce. W związku z tym koncentrujemy nasze wysiłki, żeby właśnie tu w okolicach Przesmyku Suwalskiego, a więc pomiędzy Rosją w obwodzie królewieckim, a teoretycznie Białorusią, faktycznie również Rosją, która zdominowała Białoruś, żeby zapewnić bezpieczeństwo poprzez właśnie nasycenie zarówno województwa warmińsko-mazurskiego, jak i sąsiedniego. Przecież 50 kilometrów stąd już mamy Augustów, a więc województwa Podlaskiego, nasycenie właśnie wojskiem. Minister obrony poinformował, że w Olecku będą się docelowo mieściły 3 dywizjony pierwszej mazurskiej brygady artylerii. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował wieczorem podziękowania dla Stanów Zjednoczonych za kolejny pakiet pomocy wojskowej. O nowej, wartej 250 milionów dolarów transzy poinformował wcześniej w ciągu dnia sekretarz stanu USA Antony Blinken. Jestem wdzięczny narodowi amerykańskiemu, kongresowi i osobiście prezydentowi Bidenowi za nowy pakiet pomocy obronnej dla Ukrainy, napisał w sieci społecznościowej Wołodymyr Zełenski. Artyleria, rakiety, amunicja do systemów HIMARS, sprzęt do rozminowywania. Tego potrzebują nasi żołnierze. Wolności trzeba chronić i ta ochrona się wzmacnia, podkreślił ukraiński przywódca. Dyrektor Biura Prasowego Watykanu Matteo Bruni wystosował notę w sprawie słów, które papież niedawno skierował w przesłaniu na żywo do rosyjskiej młodzieży zebranej w Bazylice Świętej Katarzyny w Petersburgu. Zostało ono odebrane przez Ukraińców jako wspieranie rosyjskiego imperializmu. Franciszek na zakończenie piątkowego spotkania online powiedział rosyjskiej młodzieży, że jest spadkobierczynią Wielkiej Rosji Piotra I i Katarzyny II, Wielkiego Imperium Rosyjskiego, Wielkiej Kultury i Człowieczeństwa. Zaprotestował m.in. rzecznik ukraińskiego MSZ-u, a zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, arcybiskup Światosław Szewczuk, zażądał wyjaśnień. Dyrektor Bruni w komunikacie napisał, że papież chciał zachęcić młodzież, by zachowała i promowała to, co pozytywne w wielkim rosyjskim dziedzictwie kulturalnym i duchowym. Podkreślił, że papież nie pochwala imperialistycznej logiki ani członków obecnego rosyjskiego rządu. Odnosił się jedynie do niektórych okresów historii Rosji. Watykan opublikował tekst papieskiego przemówienia, opuszczając ostatni kontrowersyjny akapit. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Polskim Radiu rozpoczęły się próby do narodowego czytania nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Akcja, jak co roku w Ogrodzie Saskim w Warszawie, zainauguruje para prezydencka. Na scenie 9 września pojawi się wielu znakomitych aktorów. Wydarzenie po raz czwarty reżyseruje dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Ja się zaprzyjaźniłem z panią Elizą, spędziłem z nią bardzo wiele wieczorów, przerzucając kartki jej wspaniałej powieści. No i patrzyłem na nią przepraszająco, bo musiałem dokonać skrótów, bo przeczytanie całego Nad Niemnem zajęłoby 15 godzin. Niewykonalne przy takiej okazji, a i tak nasze przedsięwzięcie będzie trwało prawie 5. Narodowe czytanie organizowane jest przez prezydenta od 2012 roku zostało zainicjowane wspólnym czytaniem pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W następnych latach Polacy czytali dzieła Aleksandra Fredry, Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Juliusza Słowackiego czy Gabrieli Zapolskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ze świata literatury przenosimy się do świata sportu. Najnowsze informacje ma Robert Grzanowski. Young Boys Brno, Sporting Braga i Galatasaray. Te drużyny awansowały dziś do fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Young Boys w decydującym dwumeczu byli lepsi od Maccabi Haifa. Sporting ograł Panathinaikos, a Galatasaray w ostatniej doliczonej minucie prowadzi z norweskim Molde i już tylko cud uratowałby norweski zespół. Trzy zwycięskie zespoły dołączyły do 26, które grę w fazie grupowej miały zapewnioną bez konieczności gry w kwalifikacjach. Jutro poznamy ostatnich trzech uczestników nowego sezonu Champions League. Jednym z nich może być Raków Częstochowa. Mistrzowie Polski zagrają na wyjeździe z duńską Kopenhagą. W pierwszym meczu przegrali 0-1, ale nie tracą nadziei. Trener Dawid Szwarga. My traktujemy ten mecz jak finał. Jeden jedyny mecz, który trzeba wygrać, żeby osiągnąć nasz cel numer jeden, jakim jest awans do Ligi Mistrzów. Zdajemy sobie sprawę z wyniku, jaki był w pierwszym spotkaniu. Natomiast dalej drużyna bardzo mocno wierzy w to, że jesteśmy w stanie osiągnąć nasz cel, czyli zwycięstwo. Początek jutrzejszego meczu o 21:00. O 17:00 będą za to grać jutro polskie siatkarki. Zmierzą się z reprezentacją Turcji w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Dziś do półfinałów awansowały reprezentacje Holandii i Włoch. Obie nie miały problemów w meczach ćwierćfinałowych. Holenderki wygrały 3-0 z Bułgarkami, Włoszki pokonały Francję także 3-0. A w wielkoszlemowym US Open przez pierwszą rundę przebrnęły dziś tenisistki ze ścisłej czołówki rankingu WTA i groźne rywalki Igi Świątek. To Tunezyjka Ons Jabeur, Czeszka Marketa Wondrousowa i Amerykanka Jessica Pegula. Wszystkie grają dalej, podobnie jak Daniil Miedwiediew, rozstawiony z trójką w turnieju singlistów. Wygrał dziś w zaledwie 77 minut z Węgrem Attilą Balaszem. Czekamy na rozpoczęcie meczu Huberta Hurkacza. Jego przeciwnikiem w pierwszej rundzie będzie Szwajcar Marc-Andrea Hessler. Spotkanie rozpocznie się na korcie numer 10 po zakończeniu trwającego meczu singlistek. Ukrainka Alessia Curenko wygrała w nim pierwszego seta z francuską Elsą Jacquemot, ale drugiego przegrała. W trzeciej partii jest 1-0 dla Ukrainki, czyli jeszcze trochę poczekamy. To będzie tenisowa noc z Hubertem Hurkaczem. Tej nocy na wschodzie i centrum kraju mogą występować burze, którym towarzyszyć może grad i silny, porywisty wiatr. Jutro też będzie sporo chmur, choć będą i większe przejaśnienia. Trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie kraju termometry pokażą od 22 do 28 stopni. Z kolei na pozostałym obszarze będzie już chłodniej, bo od 16 do 21 stopni. Zapraszamy do reklamy. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jeden z nas... Jedna z nas... Wstaje, powstajemy wszyscy. Stajemy w jednym celu, tak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do nas. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest 9 minut po 23. One hour, one minute, two weapons, three, what's that? dzisiejszej nocy chyba warto uważać, warto zostać w domu z trójką, no bo i deszcz, i burza, chociaż patrzę kątem oka przy Myśliwieckiej 357, jeszcze deszczu nie ma. Krzysztof Sagan i Mateusz Tomaszuk, witamy w Konstelacji M po raz 132. Którzy 19 lat temu przepięknie zaczęli i przepięknie reaktywują brzmienie analogowe, a tak właściwie brzmienie analogowych syntezatorów wyciągniętych z takiej wielkiej 80'sowej szafy, która kryje mnóstwo tajemnic. Tak sobie myślę, że dobrze jest czasami zabawić się w takiego Sherlocka Holmesa i te dźwiękowe tajemnice, które są zakorzenione w latach 80., po prostu rozgryźć. No na pewno do rozwikłania takiej zagadki przydaje się upalne, gęste, niekiedy właśnie duszne powietrze, a może nawet burzowe, tak jak dzisiaj. ale oczywiście mam na myśli porę nocną. Wtedy dźwięki skrojone przez Shona i Liz brzmiały najlepiej. Przed nami jesień, przed nami pora liściasta, no i chyba to ostatni dzwonek na utwory, które schładzają. Dlatego dzisiaj nasze konstelacyjne spotkanie przebiegnie pod hasłem Muzyka końca lata. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka. Proszę nie zapominać o naszej tradycyjnej liście obecności. Sparrowhawk. Nie bójmy się tego powiedzieć. Jeden z muzycznych czarodziejów. No bo jak inaczej mówić o albumie I Could Live in Hope. Wraz z nieżyjącą już Mimi Parker nagrali arcydzieło lat 90. Może niedocenione, może trochę niezrozumiane, ale na pewno bardzo intrygujące i na pewno bardzo przejmujące. No a wyjątkowa i nieodżałowana Mimi Parker, chociaż niesłyszalna w tym utworze, chyba najlepiej zdefiniowała ten intrygujący gatunek zwany slowcorem. Wspominaliśmy ją rok temu podczas naszego listopadowego 106. konstelacyjnego spotkania pod hasłem Tribute to Mimi Parker. No i pomyślałem, że dzisiaj też będzie piękna okazja do tego, żeby powrócić do tej płyty. I Could Live in Hope. Dźwiękowa nadzieja.

jedno zdanie, które mówi wszystko o grupie Low. Ten zespół jest jak soundtrack do wymyślonego w naszej głowie filmu. Co by było, gdyby żyła, gdyby nadal Mimi Parker nagrywała teraz, w 2023. Artur Rojek w swoich wspomnieniach przyznał, że to właśnie jej głos obok takich postaci jak Stina Nordenstam i Hope Sandoval z Maisie Star kształtowały jego wyobrażenie o tym, jak chciałby śpiewać. No a skoro o Hope Sandoval mowa, posłuchajmy fragmentu z drugiej płyty nagranej z projektem The Worm Inventions. Just become my love, faltering in the wind. We'll lay our thoughts for the devil to take his knees. On the rails of my darkening charities, I'll roll the way to my own barbarity. Guarded frown sets the blades on the winter, making me feel afraid. And now I can't roam, just left Star, ale to także formacja Hope Sandoval and the Worm Inventions. Na nasze dzisiejsze spotkanie wybrałem fragment drugiego albumu nagranego między 2007 a 2009, zarejestrowanym w północnej Kalifornii, ale i też w Irlandii. Za 23 minuty wybije północ, sypnęło meldunkami i listą obecności jak deszczem, jak śniegiem. Nie, panie redaktorze, śniegiem to jeszcze za wcześnie, ale obawiam się, że nie jestem w stanie przeczytać wszystkich meldunków, także odsyłam serdecznie na naszego trójkowego Facebooka, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Są takie zespoły, które nierozerwalnie kojarzą się z grupą Low. Oto jeden z nich. Thank you. bardzo bliska Alanowi Sparhawkowi, no ale myślę, że również i bliska Mimi Parker, niegdyś grupa Slowdive. Alan Sparhawk w jednym z wywiadów stwierdził, że grupa Low jest z nimi bardzo silnie powiązana, no i to nie tylko ze względu na to, że wspólnie zdarzało im się koncertować, no ale myślę, że również poprzez ich bardzo silne powiązania gatunkowe. Zresztą Alan Sparhawk nie ukrywał swojej wielkiej, ale to wielkiej radości po reaktywacji grupy Slowdive. No to teraz grupa, która dawno nie gościła w Konstelacji M, a myślę, że na takie okoliczności i jeżeli chodzi o porę i okoliczności związane z deszczem i burzą, sprawdzą się idealnie. Let their hearts desire. 9 niezwykłych historii, Book of Romance and Dust, Księga Romansów i Pyłu. A jest to opowieść o ludzkich uczuciach, o radości, o smutku, o nostalgii, o wzruszeniu, ale i o tym, że czasami serce bije szybciej, szczególnie kiedy się za kimś bardzo tęskni. Zrywamy teraz muzyczną kartkę z kalendarza. Gdyby żył, dzisiaj obchodziłby swoje 66. urodziny. Być albo nie być. Bo to jest pytanie. Czy dla umysłu godniej jest znosić strzały i razy nieprzytomne losu? Czy też wystąpić czynnie przeciwko morzu nieszczęść i poprzez opór skończyć z nimi? Wnieść je. Spać. Nic więcej. Któż bowiem zechciałby znosić drwiny i chłostne boki, ból wzgardzonej miłości, bezczelność urzędów, łamanie prawa i upokorzenia, których miernota nie szczędzi zasługom, jeśli sam mógłby zamknąć ów rachunek kawałkiem stali? Zamknąć ów rachunek. Janusza Kijowskiego z roku 89, ale też wyjątkowy album Obywatela GC, na którym nie brakuje przejmujących dialogów z tej produkcji. Grzegorz Ciechowski, gdyby żył, dzisiaj obchodziłby swoje 66. urodziny.